तो ये जिसका विश्वास हो जाए वो भक्त हो जाता है। अपनी कमजोरी तो भगवान की सर्वसमर्थता, ये दो बात याद होए तो भक्त हो जाए। भगवान सब कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है भगवान, और हमारे से कुछ होता नहीं है। मनुष्य पाप करता है, अन्याय कर सकता है, खुश होता है, दुखी हो सकता है, तो काम को बढ़िया कर दे ऐसी शक्ति नहीं है। भगवान के जनों का आश्रय ले तो अनंत शक्ति, अपार शक्ति, असीम शक्ति है, इसे कोई पार ही पार नहीं। तो भगवान का आश्रय ले बनना तो भाई और बहन सब कहना है कि भगवान का आश्रय ले। गीता में आया कि जया मरण मोक्ष आया मां मार्शी तंत्र, ये जया मर से मुक्ति पाने के लिए मेरे आश्रय लेकर वितरण करते हैं, ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म कर्म चली लो सब जान जाते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं, जीवात्मा को जान जाते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं, सारे भूतादि देव सारी जान जाते हैं, वे सब जान जाते हैं, पूरे जानकार हो जाते हैं। माम आश्रय तीर्थन दिए, प्रभु के चरणों का आश्रय ले इतने करे तो उद्योग किया जाए, सब किया जाए, भगवान के चरणों का आश्रय। अपना तत्परता से काम करना, परंतु काम का भरोसा नहीं रखना कि मैं काम करता हूं इससे कल्याण हो जाएगा, उसका भरोसा रखने से अभिमान पैदा होता है और काम नहीं करने से आलस्य प्रमाद होता है। तत्परता से उत्साह से काम करे न होगा भगवान की कृपा से। अपने मात्र निमित्त मात्र भविष्य शासन युद्ध में जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन को तुम जाओ तो युद्ध किया, परंतु भगवान की आज्ञा से किया। जहां करने कहा तुम अन्याय कर रहे हो, मैं नीचे खड़ा हूं तुम कथी ऊपर बैठे हो, मैं दूसरे काम में लग रहा हूं तुम शस्त्र चलाते हो, तो अगर तुम हो गए पवन का कमान उमान दिया, क्योंकि अकुमान भगवान ने पूछा कि तुमने गीता सुना तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन ने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया, अब कैसे वचन तब आप जो कहा वो सब कहूंगा तुम्हारा पान। वो कहता है तुम अन्याय कैसे कर रहा है, मैं नीचे खड़ा हूं दूसरे काम में लगा हूं, रथ का चक्का जमीन पकड़ दिया, जमीन में उठा रहा है। अर्जुन मार चला था, बस भगवान ने कह दिया चलाओ चलाओ। अर्जुन की समझ में ये बात समझ में ना आने पर भी भगवान ने कहा मार चलाओ पर चला, अब समझने जरूरत नहीं, भगवान ने आज्ञा दे दी काम को ये सुन लो। तो भगवान ने उत्तर दिया कि शास्त्रों की आज्ञा है, आदतायन मायांत अन्यादिवा विचारियन, आदताई को मारने के लिए विचार नहीं करना है। वेदांत पारंगुरु पर ब्राह्मण हो, अग्निदेव वृषदेव जो क्षेत्र दार धनहार अवैध वैध प्रकार से काम करने वाले अवैध वैध होते हैं। अर्जुन चेत भाग्य में से परिमल में करता तुम्हें करता भगवान की आज्ञा अनुसार सुना। भगवान ने कल अर्जुन देशवाज तत्परता से युद्ध किया सामुआ अपनी मर्जी से नहीं। सजनों ऐसे भगवान का आश्रय लो, गुजरों का आश्रय लो, उसी संकेत उसी आज्ञा समझे काम करो। अपने तो भगवत आज्ञा पालन करना है तो कब सब सोची हो जाएगा। अपने अहंकार करो ठीक नहीं, अपना अभिमान छोड़ करके भगवत आज्ञा के अनुसार काम चलो। मौज मौज आनंद ही आनंद है, सब तरह से मौज। जरा मरण मोख राय माम आश्रय तुम दिए प्रभु के चरणों का आश्रय जितने करते हैं बस प्रभु के चरणों का आश्रय। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास भगवान का आश्रय भगवान की आश्रय भगवान ही बल वाला है उसे विश्वास। सज्जनों सच्चे सच्चे आदेश है भगवान पर विश्वास करें। भगवान के आश्रित होकर खूब खेलो मौज से आनंद से रहो निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशंक रहो निशोक रहो शरण भगवान रहा आश्रय भगवान रहा भगवान के आश्रय तो चलो ठीक है। हरदम भजन करो जप करो कीर्तन करो भगवान को याद करो सेवा करो सब सुख पहुंचाओ किसी को कंचित मार भी कष्ट न पहुंचे अपनी तरफ से पूरी निगाह रखो और सेवा करो प्रभु के चरणों का आश्रय भजन करो और चिंता मत करो क्या होगा कैसे होगा कब होगा उद्धार होगा कि नहीं होगा। ये ख्याल रखो कि भगवान की आज्ञा से विरुद्ध नहीं चल रहे हैं भगवान की आज्ञा से विरुद्ध नहीं चलना पड़े भगवान की आज्ञा है। धावन नेमी लेवा नेत्रे भागवत में आया है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने में आंख मीच कर लो न सरे न पते दीजिए न अगड़ता है न पड़ता है भगवान की आज्ञा के अनुसार से। ऐसा कोई बल नहीं है दूसरा बल बलम बलवतम साम काम राम धर्मा वृद्धो वृद्धि कामो से बलम बलवता हुआ भगवान का बल है भगवान का ही आश्रय है भगवान का भरोसा है भगवान की आशा है भगवान की तरफ सब खूब चलो जो भरोसा भगवान का रखो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशोक रहो निसंचार भय नहीं होना चाहिए भगवान का बल है। शंका नहीं करनी कोई संकोच नहीं करना सोच नहीं करना भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। देखो भगवान का आश्रय लेने वाले को कभी पश्चाताप करना नहीं पड़ता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दो बार दूसरा न कोई मेरे गिरधर गोपाल नहीं भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ये मेरा भाई की शिक्षा बहुत सत्य है सार चीज है सार। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा भाई निश्चिंत है निर्भय है निश्चिंत है निशंक है शोक न शंका है न शोक है न चिंता है न भय है मेरे तो गिरधर गोपाल सज्जनों, संत महात्माओं ने कृपा की है, संतों ने कृपा करके बात बता दी है, वह अनुसार से चलो और मौज करो, आनंद रहो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा को ही बस, हर समय में भगवान के आशय को सुनो मत, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर्फ मोल मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान की तरफ का आश्रय, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान को याद करो और भगवान की तरफ का आश्रय लो। शोक नहीं, चिंता की, भय की, उद्योग बात नहीं है, उद्वेग कोई तरह का है ही नहीं, एक ही पूजन आश्रय, एक आश्रो एक बल, एक आश्रय विश्वास, एक आश्रो एक बल। संतों ने कहा है, बोला न जानू को ये अल्प बुद्धि मन पेगत है, बुद्धि एक अल्प है, मन की चंचलता है, ऐसे फंसा हुआ हूं मैं जानता नहीं, बोलो न जानू और न आता नहीं, पर एक जानता हूं मैं, एक बात मैं जानता हूं, बोलो न जानू को वही अल्प बुद्धि मन देखते, परंतु नहीं जाके हरी हो या तो मैं जान सका, आश्रय नहीं जानता हूं, जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं। सज्जनो कोई इशारा नहीं, वो बड़ भागी है, संसार में कोई इशारा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई पोता नहीं, भाई बंधु बाप भाई कोई मेरा है नहीं, निहाल हो गया, निहाल हो जाए, निहाल संसार में तो दुखी हो जाए, वो कहते हैं बड़ा दुखी है बेचारा, कोई नहीं है इसलिए, परंतु भगवान की तरफ वृद्धि हो जाए वो निहाल हो जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा भाई अकेले चलेगी वृंदावन और चले उठ चली गई ठेठ समुद्र किनारे द्वारिका जी पैदल अकेले हिस्ट्री जाती, हल्ले डर लगे भय लगे, पर निशंक निर्भय, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो ये सार चीज है, एक आशय बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, और जरूरत नहीं, किसी बात की आवश्यकता नहीं। लोग मिलते हैं, सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बस दिन भर सबको सुनाएंगे अच्छी अच्छी बातें, शंकर आती हुई बड़ा सुंदर रूप है, स्त्री जाती है यार अकेली है, कोई साथ में नहीं, परंतु भीतर में इतनी दृढ़ता है भगवान की, निशंक है, कोई शंक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, उद्वेग नहीं, हलचल नहीं, मेरे तो मेरे दर उपाय, भाइयों बहनों घर में बैठे बाहर देखे चुकाई रहे हो, कैसी अवसार हो, एक बल ये सबसे ऊंचा बल ये है भगवान, न सत्समोस्त्यभ्यधिगत कुतो अन्या, गीता माया है कि भगवान के समान भी कोई नहीं है, उसे बलवान कौन मिलेगा, कोई मिलेगा नहीं, न सत्समोस्त्य आपके समान भी कोई नहीं है, भगवान कौन मिलेगा, असंभव बात, और भगवान का आश्रय एक आश्रय और एक बल, आप एक ही बात, लोग और बलो सब ठीक। अरे सुग्रीव ने कह दिया महाराज, सभी बात कही हूं सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई, मैं सब तरह से सेवा करूंगा, जिससे जानकी मिल जाए करूंगा सेवा का। भगवान के सका शोध त्याग बल मोरे, मेरे बल से तुम सब शोध सो दो, सब विधि घटव काज में तोरे। सुग्रीव तो कहता है जैसे जनक आनंद नहीं मिल जाए ऐसा मैं उद्योग करूंगा। भगवान कहते हैं मेरे भरोसे सो सब छोड़ दो, लोकार परलोकार ठीक बेटी सब छोड़ दो, सका शोध त्याग बल मोरे। तो सज्जनो ये बढ़िया बात है, बल्कि भगवान के भरोसे। कोई नहीं माना तो भगवान ने कहा सुग्रीव औषधि मोर विषारी, सुग्रीव औषधि मोर विषारी पावा राज्य कोष पुर नारी। मिल गया ना सभी, पावा राज्य कोष पुर नारी। जिस बाण से कल बाली को मारा ऐसे ही बाण से मैं करूंगा। लक्ष्मण जी हमारा आपको तक देखने जरूरत नहीं है, दास कर देगा। नहीं नहीं नहीं नहीं मान वैदिक रागे में अवतार से पवित्र है, रात दफगा लियो मारना नहीं, मारो तो दास तैयार है। कर सकता हूं कि ना दास कर। तो भगवान के भरोसे हो जाओ निश्चिंत भाई, हो मेरे भाई की तरह मेरे गोपाल सरल कोई। दयाल जी महाराज ने कहा जिन्हें नहीं जाकर हरि हो या तो मैं जरूर सदा सदा जनता हूं भाई, कोई कोई नहीं भगवान होते हैं। संसार का पर है ना ये बाधक है, संसार का आश्रय बाधक है, संसार का आश्रय नहीं, आश्रय भगवान का। एक आशो एक बल सदा सदा सदा सदा लोग और परलोक सब के लिए भगवे चरणों का आश्रय। निर्दृक रहो, निर्संग रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, कोई धड़का नहीं है, कोई भय नहीं है। जब जाने की ना तो सहाय करे न कोई बिगाड़ करे न तेरो तेरा बिगाड़ करने में कोई हो नहीं सकता। भगवान जब सहाय गए, भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशुंग हो जाओ। एक भगवान मेरे मेरे तो निर्दय गोपाल, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम जपते हुए निशंग रहो। भाई और बहन हो कोई हो, छोटा और बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, धनी और दर्दन हो, गरीब और धनी हो, कैसा ही क्यों हो, सबके लिए भगवान तैयार। जो भगवान का भरोसा रखे, भगवान का आश्रय रखे, उसके लिए भगवान सदा तैयार, सब सब सब समय में तैयार, सब समय तैयार, सब तैयार, सब समय सब तरह से। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कृपा करो नाथ, कृपा कृपा करो। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। राम जी के समान कोई नहीं है। हृदय से हृदय खोल करके पुकार हे नाथ, हे नाथ, निर्भय हो जाओ, शंका नहीं कोई किंचित मात्र भी। भगवान है मेरे, मेरा मैं कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सुंदरी का किया टूक रोड लिवी लोई, मोती मूंगा उतार डाला बरमाला पोई, फिर तो फिर तेरे उपाय भीरा भाई जाती है गई पर्दे में रहने वाली ये जो पर्दे में रहते हैं ना वो भय ज्यादा होता है। बारिश रहने क्या हुआ, कैसे होगा। पर्दे में जन्मी, पर्दे में बैठी, पर्दे में रही, पर भगवान का भरोसा ऐसा है, निश्चिंत है, निर्भय है। एक बात, मेरे तो मेरे गोपाल, मेरे तो भाइयों बहनों, सच्ची बात है। मेरे भाई ने रास्ता दिखा दिया, कम निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, बस मेरे तो मेरे तरह गोपाल दूसरा को सबके सहायक है। छोटे गए, बड़े गए, स्त्रियों के, पुरुषों के, बालकों के, जवानों के, बूढ़ों के, पढ़े लिखों के, अपढ़ गए, साफ मूर्ख के, भगवान देखते नहीं तुम कैसे हो। प्रबोध सुधाकर में लिखा है, जब बरसने की मन में आती है और वर्षा हो जाती है तो वो देखते हैं, कह रहे क्या है, अच्छा है, बंदा है। अरे वर्षा बरती है समुद्र में इधर धर धर धर धर धर, अब कोई पानी की कमी है, कोई ज्यादा आवश्यकता है, कोई जरूरी है। ऐसे भगवान की कृपा कर रहे, जंगल देखते नहीं, बढ़िया देखते नहीं, घटिया देखते नहीं, जा रहे हैं, कांटों का वृक्ष है, कैसा है। ऐसे भगवान की कृपा होती है सब पर, सब पात्र है भगवान की कृपा के, सब पात्र है, सब की अपनी कृपा है। भाइयों कोई भी निराश मत हो, बहनों में कोई निराश नहीं हुई, भगवान हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। निर्भय निशंक रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, शंका इस बात नहीं, शोक चिंता है नहीं, भय नहीं। एक आस रो एक बल, एक आस विश्वास, एक आस रो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसी दास। सातक का नियम होता है, प्यासे मर रहा है, जा रहा था, ऊपर आया सीजा खिखरा झपड़ लगी, गिर गया नीचे, नीचे गंगा जी बह रही, तृष्णा है, पर सांस भीस ली एकदम, गंगा जी का जल भीसला नहीं जाए पानी मुख में, अपना पानी पीना के वही बूंद का। एक राम घनश्याम चातक तुलसी दास, घनश्याम के लिए चातक तो पिएगी तेरे और सज्जनों, बात बढ़िया, बहुत बहुत तो बात है, श्रेष्ठ बात है। जगह जगह आप भटकते रहो, गर्व करते रहो, दुख पाते रहो, क्या फायदा निकले। एक भगवान हो, एक बार घबराने की जरूरत नहीं, दूसरे आश्रय की जरूरत नहीं, दूसरे सहारे की जरूरत नहीं, भगवान हमारे हैं। मेरे तो घर घर को पार, दूसरा न कोई, बहुत बढ़िया चीज है। फिर निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, डर बार में भार, बार में भार डालो, डर बार में भार को जाना, बार में जाना, अब कोई गर्ज नहीं, किंचित मात्र में भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो। तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, निश्चय कोई डर नहीं, बालक होगा नहीं, मां की गोदी में बैठा राजा को धमकाए कोई अवसर नहीं। अरे मां जो सर्वशक्ति माननी होती, इतनी निर्बल है, बालक के देवता कुछ तो मां के भरोसा भी निश्चिंत हो जाता है, बालक मां की गोदी में बैठा वो प्रसन्न मस्त रहता है। तो भगवान सर्व समर्थ है, सब तरह से समझ, सब सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया, बलवान से बलवान, धनवान से धनवान, विद्वान से विद्वान, कोई चीज किसी तरह से आप देखो, कोई किसी तरह की कमी नहीं, सब तरह के पूर्ण वो परमात्मा हमारे। फिर हमारे क्या चिंता, हमारी चिंता क्या लेने, सब तरह से पूर्ण। आप बात याद रखा राम समेत रघुमाई गुरु पितु मातु बंधु को नाई बुरा राम समेत रघुमाई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान मेरे तो मेरे तेरे गोपाल खुशान निशुभ हो जाओ, कोई शंका जरूर नहीं, कोई शोक जरूर नहीं, कोई भय जरूर नहीं, किसी तरह क्यों सिद्ध मात्र भी भय न राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 9 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।